सत नाम श्री वाहेगुरु साहेब जी जब जरिया तब हुए पसम तन रह किरम दल खाई काची गागर नीर परत है या तन की यह बड़ाई जब जरिए तब हुए पसम तन रह किरम दल खाई काची गागर नीर परत है या तन की यह बड़ाई कहे भैया फिर को फूलिया फूलिया जब दस मास उर्दमुख रहता सौ दिन कैसे भूलिया रहा ज्यों मधुमाखी त्यों सठोर रस जोर जोर तन किया मरती बार लेहो लेहो करिया भूत रहन क्यों दिया जोहरी लाओ बरी नार संग भई आगे सज्जन सुहेला मरगत लाओ सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला कहत कबीर सुन हो रे प्राणी परे काल ग्रस हुआ झूठी माया आप बंधाया ज्यों नलनी ब्रह्म सुआ कहत कबीर सुन हो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया आप बंधाया ज्यों नलनी ब्रह्म सुआ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। جب ذریعہ تب ہوئے پسم تن رہ کرم دل کھائی کاچی گاگر نیر پرت ہے یا تن کی یہ بڑائی.